que omoni kenga na lobaka mingi o oh. Kamata decision nga pena kondima nazwaki yo na maboko ya bato mosusu bazalaki na mbongo mingi kutu koleka ngai ye kasi ozalaki na ndako te kiti tembe to teo seli solo ya bapatron etonda yo na monoko e puiske omoni kenga na lobaka mingi o oh. Kamata decision nga pena kondima nazwaki yo na maboko ya bato mosusu bazalaki na mbongo mingi kutu koleka ngai ye kasi ozalaki na ndako te kiti tembe to teo seli solo ya bapatron etonda yo na monoko e puiske omoni ke nalekiselaka yo ntango kamata desizio ngai mpe nakondima nabongisi yo nakomisi yo lelo mwasi monene libala ebongaka bobota bozwa souvenir ya mwana wana mobali akozwa mpe kouraje akosala depanse mpo na makila na ye oyo ozali kobokola ye puiske omoni ke nalekiselaka yo ntango kamata desizio ngai mpe nakondima nabongisi yo nakomisi yo lelo mwasi monene libala ebongaka bobota bozwa souvenir ya mwana wana mobali akozwa mpe kouraje akosala depanse mpo na makila na ye oyo ozali kobokola ye puiske oyebisaka bato napesa yo souvenir ete lakisa ngai oya yo souvenir opesa ngai bolingo yanga na yo ekoma kaka na suka sanza bozwa mbongo ofuta ndako ofuta mwana mosala ofuta banyongo opesa na moziki opesa likelemba na nsima osekaka nga puiske oyebisaka bato napesa yo souvenir ete lakisa ngai oya yo souvenir opesa ngai bolingo yanga na yo ekoma kaka na suka sanza ozwa mbongo ofuta ndako ofuta mwana mosala ofuta banyongo opesa na moziki opesa likelemba na nsima osekaka nga puiske bafami babandi kokota likambo yango bapesaka yo raison ata osali mabe baswanisaka ngai mpo bayoki tobundaki nalingaka mingi nakomaka lokola basalikisi kasi koprofite na yango te mpo omona ngai soba ntango naboyaka vraiment ntango nasilikaka vraiment mabe mabe vraiment mabe kae madoka okamisa pyavelu isapielengien Jean-Marie Moulangala boutique JMM London poto na poto ondimaka te okoma koyanga na mobali na yo epa ya bato ondimaka te ondimaka te okoma koyanga na mobali na yo epa ya bato ondimaka te mokolo nini yo kondima ngai yo mwana mwasi oyo e mokolo nini yo kondima ngai yo mwana mwasi oyo e ondimaka te o bafami na yo bayebi motindo nyonso nasalisa yo utakala andimaka ngai yo na se ya bitema o nyonso nasalisa yo utakala andimaka ngai yo na se ya mitema o bafami na yo bandimaka ngai na se ya mitema bayebi ndenge ngai nakolisa yo bayebi ndenge ngai namonisa yo bato bandimaka ngai na motema kasi na miso baboyaka ondimaka te o nyonso tosalaka na nzoto ya basi kaka po ya lokumu tozwaka rien o depanse nyonso to sala kananzo to ya basika kapo ya lokumu to zua kariyo. De pasenyo sona kosala ka o futa likelemba o kende musiki o futa banyongo o futa mwana mosala nyoso na kosala pona yo e ondi makateo. Makanga na miso ya bato nazali mobali na monisa yonzela na monisa yo bipai biso ni makanga na miso ya bato tika kozonga kasima undi makateo ba famina yo ba yebi motindo nyoso na salisa yo utakala andi makanga yo na se abite maho. Mina yo ba yebi motindo nyoso na salisa yo utakala andi makanga yo na se abite maho. Ba famina yo bandi makanga e na se abite ma batinda mokanda na mboka balobi ozwa mobali ya solo na salisa kabango na tango nyoso. Soki osuli kambo nakoya nakovanda nakolala bakomona ngai solo balobi mobali ozwa mobali ya solo bona nino yanga na kangai ondi makateo. Et pense nyoso to sala kana nzoto ya basika kapo ya lokumu to zwa kariyo. Nyoso to sala kana nzoto ya basika kapo ya lokumu to zwa kariyo. Natalie Moma Yalla.